สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราจะมาติดตามฟังเรื่องที่7ครับสายของคุณอามเป็นเรื่องเล่าของรุ่นน้องในสมัยฝึกที่โรงเรียนทหารแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในภาคใต้ก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าเดินทางไกลสยองขวัญมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณอาม สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณอามตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับตอนนี้อยู่ที่ลพบุรีครับ กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพหมายถึงว่าขับรถอยู่หรือเปล่า ผมนั่งครับผู้โดยสารครับแล้วก็มีคนขับรถให้ครับ อ๋อโอเคยังไงเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณอาร์มนะ ครับผมขอบคุณมากครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับสมัยที่รุ่นน้องเอาบอกงี้ว่าเขาเป็นทหารอาชีพนะครับทำประจำการอยู ่ชื่อของค่ายแล้วก็ที่ตั้งจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับผมก็เป็นนั่นแหละฮะสมัยที่เรียนอยู ่ครับ นะโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งที่ภาคใต้นะครับ ครับ ก็ในห้วงของการฝึกนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าการฝึกเดินทางไกล ครับ ก็จะเป็นพื้นที่ฝึกของทหารซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นภูเขานะครับก็มีการฝึกเดินทางไกลระดับ200ระดับ 1,000 นะครับก็เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นก็จากที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกว่าภูเขาตรงเนี้ยทำไมมันมีเหมือนเป็นถนนดินเป็นแบบเป็นทางเดินเข้าไปข้างใน คร ับเขาคิดว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะระหว่างที่ฝึกเดินทางไกลนะก็จะมีทหารก็ต้องมีอุปกรณ์นะฮะอย่างเช่นมีพวกเล็กมีปืน มีเครื่องสนามพวกเป้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบกแล้วก็เดินเป็นแถวต่อกันนะฮะในระหว่างที่เขาเดินนะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณช่วงกลางวันนะครับต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าการฝึกเดินทางไกลเนี่ยเป็นช่วงห่วงการฝึก2วัน1คืนนะครับนั่นคือวันแรกที่เขาเข้าไปเดินเข้าไป คร ับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะห่างจากถนนใหญ่เนี่ยประมาณ60กิโลครับ คร ับ เดินเข้าไปมันเดินเข้าไปก็เขาก็เดินไปตามที่วางแผนไว้แล้วดูแผนที่ดูอะไรเงี้ยระหว่างที่เดินไปฮะก็ทางซ้ายมือเขารู้สึกว่ามันเห็นอะไรบางอย่างก็เลยขึ้นมาเขาปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากครับก็คือเขาเจอแหม่มฮะเจอฝรั่งหน้าตาสวย คร ับ เขาบอกว่าแต่งตัวมันพวกเดินป่าจริงรายละเอียดว่าชัดเจนมากก็คือหน้าตาจะสวยมากผมทองตาสีฟ้าใส่กางเกงขาสั้นยีนแล้วก็สวมเสื้อกล้ามสีชมพูแล้วก็แบกเป้แล้วก็รองเท้าเดินป่าแล้วก็มีไม้ที่เขาใช้แบบปีนเขา เดินคนเดียว ใช่ครับเดินคนเดียวแล้วตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรก็ด้วยความที่เป็นผู้ชายแล้วก็มาฝึกแล้วก็นะ ค นหนุ่มก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนสวยว่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับพี่ว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยก็คือจะมีคำหยาบด้วยเพราะว่าม ันเป็นศัพท์เป็นภาษาทหาร นะแต่อย่าหยาบมากนะ ครับไม่หยาบมากครับ โอเคโอเค เป็นอรรถรส ได้ครับได ้ คร ับ ก็บอกเฮ้ยสาวฝรั่งด้วยสวยว่ะคิดในใจนะฮะแล้วก็ก็เลยพูดกันมาฮัลโหลผู้หญิงก็ชะงักนิดหนึ่งครับตอนนั้นเขาเหมือนเขามองเดินมองพื้นนะครับเดินเหมือนไม่สนใจนะแล้วก็หันมามองหน้าแล้วเขาก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วเขาก็เดินต่อ คร ับ อันนี้ก็แต่น่ารักดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกงงรู้สึกงุนงงมากเพื่อนคือเพื่อนที่เดินตามหลังมา คร ับ กับคนที่อยู่หน้าเขาถามว่าผมสมมุติตัวละครคนนี้เป็นรุ่นน้องผมเนี่ยชื่อไอ้ไฟแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยไอ้ไฟมึงเป็นโหลใครวะเอ้าก็เมื่อกี้ไงก็ผู้หญิงฝรั่งอ่ะมึงไม่เห็นเหรอฝรั่งไหนมึงอำกูไปเนี่ยบ้าอะไรของมึงเนี่ยเขาก็ตะตันไปฮะก็แบบเอ๊ะ ะไรหรือเพื่อนมันกวนซึ่งมันก็น่าแปลกที่ว่าในระหว่างที่เดินไปฮะมันจะมีคนที่อยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยจำนวนหลายสิบถึงหลักร้อยคนซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีการฝึกทหารฝึกนักเรียนเนี่ยประมาณหลักหมื่นคนนะฮะเป็นการฝึกขนาดใหญ ่ มันผิดปกติไหมพี่แจ็คที่มีฝรั่งสวยขนาดนั้นเป็นผู้หญิงเดินมาแล้วไม่มีเสียงแซวเสียงโหฮาป่าตามภาษาผู้ชาย ผิดปกติใช่ ผิดปกติครับมันปกติแบบคนต้องแบบเฮ้ยยูฮัลโหลไฮอะไรตามภาษาใช่ไหมฮะ ครับ อันนี้มีเลยครับพี ่ นี่คือเรื่องแรกครับ ที่ ได้เข้าไปเขาก็เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอก็ตัดมาที่การฝึกต่อนะครับพอ เ ขาเดินก็เป็นการเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับก็จะมีจุดพักก็คือแบบจะต้องพักแรมกันหนึ่งคืนนะจุดตรงนั้น คร ับเมื่อเขาเดินสำรวจมันจะเป็นลานนะครับเป็นกว้างเป็นพื้นที่กว้างนั้นเขาก็เดินสำรวจไปก็ปรากฏว่าทางขวามือด้านหน้าจะมีลักษณะเหมือนบ้านนะฮะแล้วก็เหมือนไม่ได้ใช้งานมานานล้างแล้ว คร ับ ครับแล้วก็ซ้ายมือมองไปประมาณว่าเป็นเขาอีกลูกนึงอะพี ่ เขาจะเห็นลักษณะเป็นพื้นโล่งๆแต่มีท่านหินขึ้นมาจำนวนนึง ครับ ซึ่งมันก็คือห่วงซุยครับพี่ อ๋อเป็นห่วงซุย ใช่ครับห่วงซุยเก่าๆมันบอกว่าน้องมันบอกว่ามีมอสหญ้าอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลย ครับ ครับมันก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยฮะแต่เขาสงสัยบ้านหลังทางขวามือเอ๊บ้านทำไมมีบ้านบนเขา ห รือว่ามันก็คิดไปเรื่อยไปอาจจะมีคนรวยมาสร้างบ้านทิ้งไว้อะไรหรือเปล่าระหว่างที่พักครับก็จะมีการวางตั้งแคมป์นะครับ กางเต็นท์กางอะไรตามที่ได้รับการกำหนดมอบหมายมาระหว่างที่ทำเสร็จเขาก็ช่วงเย็นๆฮะถ้าไม่ใช่เย็นเนี่ยฮะพี ่ ประมาณช่วงเนี่ยกลางวันฮะเที่ยงบ่ายเขาก็เลยสงสัยว่าบ้านหลังนี้มันยังไงก็เลยชวนเพื่อนทหารด้วยกันเพื่อนนักเรียนทหารด้วยกันเนี่ยไป 3-4 คนก ็ เฮ้ยไปเล่นบิชชิ่งกันไหมบิชชิ่งเนี่ยก็คือเป็นศัพท์ทหารครับคือการเข้าปลูกอาคารปลูกสร้างก็คือแบบปลูกห้องอะไรเงี้ยฮะก็เลยไปเล่นกันไปจำลองว่าตอนนั้นเขาก็อายุประมาณเนี่ย18-19พอเป็นนักเรียนทหารก็เลยไปแล้วพร้อมนะเตรียมพร้อมปลูกห้องกัน3-2-1แล้วก็ถีบประตูเข้าไปแล้วเอ้าปาระเบิดแล้วก็ทำท่าปาปาก็หินเข้าไปปุ้งปุ้งแล้วเขาก็ปลุกเข้าไปในห้องแบบทำหน้าที ่ ที่ฝึกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแบบชะงักนิดนึงคือแสงที่มันลอดหน้าต่างที่ถูกปิดตายไว ้ มันลอดมาที่พื้นบ้านเป็นว่าพื้นบ้านเป็นคราบแห้งๆของอะไรสักอย่างนึงดำคลามออกไปทางแดงทุกคนก็นิ่งแล้วก็ถามว่าเฮ้ย มันคืออะไรไอ้ไฟก็เลยแบบเดินเข้าไปเพราะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วก็เลยมือไปถูดูแล้วหยิบมาดูมันก็ปรากฏว่ามันล่อนเป็นแผ่นเป็นเกล็ดๆแบบนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันคราบเลือดแห้งนี่หว่า อ๋อเป็นคราบเลือดแห้งเหรอฮะ ใช่ครับพี ่เออ มันคือคราบเลือดแห้ง ครับ แล้วก็เลยมีแบบระหว่างที่เขากำลังงงว่ามันทำไมมีคราบเลือดแห้งในบ้านอะไรมันคืออะไรวะก็ครูฝึกเขาก็ตะโกนมาเฮ้ยพวกมึง ครับ ทำอะไรกันวะในบ้านก็เลยออกมาเฮ้ยไอ้พวกนี้ซนกันไปแล้ว คร ับ เลยถามว่าก็เลยเก็บความสงสัยไว้ก็เลยเดินมาถามครูหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วถามว่าครูครับไอ้บ้านหลังนี้มันคืออะไรครับมันเคยมีอะไรหรือเปล่าว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครูก็ฟังเข้ามาก็บอกว่าก็เคยมีเรื่องเล่าอ่ะก็มีแบบลวงกันมาฆ่าบ้างมาอะไรเงี้ยผมขืนกันบ้างมันก็เลยรู้สึกเอ้ครูหลอกเราหรือเปล่าให้แบบทำให้กลัวว่าจะได้แบบไม่ต้องไปเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีการฝึกอะไรตาม วงรอบของเขาครับจนถึงเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะมีการรวมพลแล้วก็ชี้แจงในวันนั้นก็จะมีผบ.ร้อยนะครับผบ.ร้อยคนนี้เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นคนใต้นะฮะเขาจะไม่มีความเชื่อเหมือนกันเรื่องพวกนี ้ ครับเขาก็จะชี้แจงเรื่องวิธีปฏิบัติอันนี้เราอยู่ในห้วงการฝึกงานนักเรียนก็อย่าทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เวลาไปไหนก็เป็นคู่บัดดี ้ นะครับก็ไปด้วยกันสองคนก็โอเคก็แยกย้ายกันเข้านอนแล้วก็จะมีขั้นเข้าเวรยามนะครับตามที่ฝึกทีนี้ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าในการนอนเต็นท์ของการฝึกทหารอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ปเต็นท ์ คือจะเป็นผ้ากันฝนเขาเรียกว่าปอนโจเนี่ยสองแผ่นมาประกบกันให้กลายเป็นเต็นท์หนึ่งหลังอันนี้ถ้าคนเคยเป็นทหารหรือว่าเรียนรอดอมาเนี่ยก็จะน่าจะคุ้นกันดีว ่ าหนึ่งเต็นท์นอนกันสองคนนะครับแล้วนี่ก็นอนไปพักหนึ่งเขาก็ด้วยความเหนื่อยจากการฝึกเขาก็หลับกันไปฮะสักพักหนึ่งฮะก็ได้ยินเสียงเป่านกหวีดนกหวีดเขาเรียกว่าเสียงสัญญาณนกหวีดฉุกเฉินทุกคนก็งวงเงียตื่นมาเฮ้ยอะไรเขาก็คิดว่าอ๋อมันเป็นการฝึกหรือเปล่าเป็นการจำลองสถานการณ์ว่าคงเป็นแบบแจ้งว่าข้าศึกจะมาโจมตีให้ย้ายฐานอะไรงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็หยิบอาวุธประจำกายหยิบอะไรมาแล้วก็รวมแถวกันในระหว่างที่รวมแถวผบ.ร้อยคนนั้นนะฮะเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ฝึกนะครับเขาหน้าตาขึงขังมากเหมือนโกรธใครมาเลยเขาตะโกนแบบเฮ้ยใครหายไปวะพวกมึงเช็คยอดเออเลิกทหารพวกนักเรียนทหารก็งงๆกันเขาก็นับยอดกันไปนับยอดกันปุ๊บบอกกันว่าพบกับครูยอดเท่านี้แล้วบอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเมื่อกี้กูเดินตรวจแม่งมีคนหายไปคนหนึ่ง คร ับแล้วก็มันครบนะครับครูเนี่ยแบบมึงเช็คกันใหม่ดิเพื่อนมึงหายไปหรือเปล่า คร ับ เพราะเป็นระบบบัดดี้อะฮะเขาก็เช็คกันปรากฏว่าไม่มีใครหายครับเพราะว่าคู่เขาอะอยู่ครบเพราะว่าเนี่ยกูเดินเอาไฟฉายสองเต็นท์เนี่ยมันมีเต็นท์นึงไงคนหายไปคนนึงมันก็เลยสร้างความงุนงงในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับพอว่าโอเคครบแล้วก็เลยแยกย้ายกันนอนอีกครั้งทีนี้ครับก็เวลาก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับพี่ก็ได้รับเสียงสัญญาณเป่านกหวีดฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งมารอบนี้คือครูฝึกหน้าตาตื่นกันทุกคนเลยครับแต่ว่าเฮ้ยโอเคนักเรียนเราจะทำการขอเข้ามาเจ้าที่อ้าวมันคืออะไรอะครับ เออ ทำไมอยู่ฉุกก็มาพูดถึงว่าการขอเข้ามาเจ้าที่ หลักสูตรไหนของทหาร ใช่ครับ ครับ เอ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยมันคือจิตวิทยาหรือเปล่าการฝึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ คร ับ แต่ไม่ใช่ครับก็มีการไปยืมธูปเทียนที่จากกองร้อยข้างๆที ่ มาฝึกร่วมกันมาทำพิธีจุดก็ทำพิธีไปก็โอเคเขาก็ทำไปครับไอ้ไฟฮะเจ้าของเรื่องเนี่ย ครับ ด้วยความสงสัยก็เลยเดินไปถามครูฝึกคนหนึ่งบอกว่าครูครับมันมีอะไรหรือเปล่าครับครูก็ยังไม่หายตกใจนะครับ เดี๋ยวก็น่าตื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่ป.นกหวีดเรียกพวกมึงอ่ะป.บ.ร้อยอ่ะแกเดินตรวจเขาไปใช้สองตามเต็นท ์ ที่ทำปรากฏว่ามันมีสิ่งเป็นปกติครับพี่แกบอกว่าคนเกินมามีคนเกินเข้ามาครับพ ี่มีคนเกิน ใช่ครับ ครับ สิ่งแรกที่ไฟคิดก็ว่าเอ้าคนเกินค ือ ไฟฉายสองแล้วมีคนสามคนนอนในเต็นท์เหรอครับอะไรเงี้ยด ้ วยความซื่อๆของเขา ครับ พอไม่ใช่ไอ้ไฟไม่ใช ่ มันเกินมาหนึ่งหมู ่ หนึ่งหมู่ในทางทหารในการจัดกำลังทหารหนึ่งหมู่คือ11คนครับ 11คน ถูกต้องครับ โอ้ย เขาว่า คร ับ อ้ าวแล้วครูรู้ได้ไงครับว่ามันเกินมา11คนก็เมื่อกี้กูเดินไปตรงมุมเนี่ยตรงหัวมุมที่กลางเต็นท์ชุดสุดท้ายอ่ะ ครับ ตรงพงหญ้า ครับ มันมีเต็นท์เกินมา1หมู่เว้ย อู้เป็นเต็นท์เลย ใช่ครับ ครับ คือหลังจากนั้นมาเขาเรียกประชุมครูฝึกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับ เพราะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี ้ครับ พวกครูฝึกที่เขามีประสบการณ์ที่เขาแบบฝึกเพราะว่าเขาต้องฝึกทุกปีนะฮะ เด ี๋ยวบอกว่าอะไรไหมครับพี่รู้ไหมครับเขาพูดว่าอะไร ว่า ผู้กองครับเราลืมขอขมาเจ้าที่ครับ ครับ เท่านั้นแหละครับผู้กองก็เลยต้องเรียกทุกคนมาแล้วก ็ ทำพิธีขอขมาเจ้าที่แล้วก็เสร็จในห้องนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทุกอย่างการฝึกก็มันก็ได้ด้วยดี ครับ แต่สิ่งที่คาใจที่สุดคือหลังจากที่ประมวลผลเรื่องทั้งหมดนะครับที ่ ผมคุยกับน้องคุยกันฝรั่งคนนั้นเป็นใครวะ นั่นแหละผมคิดเหมือนกันว่าเอาตกลงฝรั่งผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นแหม่มสวยๆเนี่ยใช่ คนเดินป่าหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้ต้องถามว่าโลเคชั่นตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินป่าได้ไหมฮะ คือมันเป็นพื้นที่การฝึกครับพี ่มันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม คนทั่วไปไม่น่าจะเข้ามาได้ครับแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยฮะเขาก็จะรู้ว่ามีการฝึกแล้วก็ไปอาจจะมีการยิงด้วยกระสุนจริงในการฝึกอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าตรงนั้นเป็นเขตทหาร ถูกต้องครับ Why? เป็นเขตทหารครับ แน่นอนแล้วล่ะ พี่น่าจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับ ไม่ผมไม่คุ้นแต่ผมแค่มองโลเคชั่นออกว่าถ้าเป็นเขตทหารเนี่ยพลเรือนโอกาสที่จะเข้าไปมันน้อยมากถูกไหมฮะจะบอกว่า แล้ว เดินหลงป่ามาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาการคือไม่ได้เป็นการหลงป่า ใช่ครับเหมือนเขาเดินแบบเดินธรรมดาเดินแบบว่าเหมือนออกจากภูเขาเข้ามาในพื้นที่ตรงนี ้ครับ ซึ่งภูเขาลูกนี้ก็มันก็มีเรื่องเล่าเยอะอยู่พอสมควรครับในการฝึกของทหารในแต่ละรุ่นครับพี ่ทำไมคุณอาร์มทราบโทษนะฮะขออนุญาตถามคุณอาร์มเป็นราชการเป็นทหารป่ะ ผมไม่ได้เป็นทหารครับเอาเป็นว่าผมคุกคีกับวงการทหารแล้วกันครับ อ๋อโอเคเพราะว่าใช้ศัพท์ใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าทางตัวของคุณอาร์มเนี่ยเป็นทหารด้วยคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้ตรงจุดนั้นนะผมเชื่อเลยนะว่าเขตฝึกทหารทุกที่ตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ในป่าในเขาอ่ะมันต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เยอะนะ และพอพี่พูดถึงเรื่องนี้นะครับพี่การสร้างค่ายทหารนะครับมันต้องใช้พื้นที่ที่ใหญ่มาก ถูก ใช่ไหมครับ ถูก พื้นที่กว้างมากซึ่งพื้นที่เหล่านั้นจะเป็นที่อะไรไปไม่ได้นอกจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์ หรือถูกเวรคืนมา ครับ และหนึ่งในนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ อะไรครับผม ป่าช้าเก่า ป่าช้าเก่า ซึ่งในหลายๆค่ายก็จะมีเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี ้ครับ ซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ด้วยได้เลยได้เลยคุณอา เรื่องเยอะมาก แสดงว่าคุณอามีเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเยอะ ใช่ครับ จัดมา ก็จะมีเรื่องพวกนี้เยอะซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคนเล่าเรื่องฮะ หมายถึงว่า เขาขับรถที่ผมอยู่ครับตอน คุณที่เป็นทหารคุณไฟเนี่ยนะ ใช่ครับไอ้ไฟเนี่ยฮะ เน าะใช่ครับผม คือมันเรื่องเกิดที่ระหว่างเดินทางเราก็ฟังเดอะโค้ดไปแล้วก ็ ว่าเฮ้ยเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมวะก็เลยคุยกันเขาก็เลยเล่ามานี่คือหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมว่าลองมาเล่าดีกว่า เจ๋งค่อยๆทยอยมานะคุณอาร์มนะครั้งหน้าสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาแล้วอยากฟัง ครับผม นะครับแล้วนี่คือเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพ ใช่ครับ นะฮะก็ขับรถกันมา2คน ใช่ครับพี่ เดินทางปลอดภัยนะคุณอาร์มนะ ครับ แล้วก็ฟัง The Ghost Radio ไปเป็นเพื่อนตลอดทางนะ ครับ โอเคขอบพระคุณมากๆเลยคุณอาร์มอย่าลืมครั้งหน้าเราเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วนะ ได้ครับ โอเคขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ